Глава 14. Дарэмныя патугі. Паселішча баброў. Яшчэ адна няўдалая спроба. Недакурак варона на хвасце прынесла. Сонны заяц. Ледзь толькі ўзышло сонца, як хлопцы былі на нагах і спешна рушылі ў дарогу. Калі яны падышлі ўжо да балота, каб пераправіцца на другі востраў, Мірон прыпыніўся і сказаў: «А чаму мы так упэўнены, што чалавек прыходзіў з таго вострава? Ён жа мог прыйсці і непасрэдна на наш?» Віктар і сам здзівіўся, адкуль узялася ў іх гэтая ўпэўненасць. Тым болей, што чалавеку без ніякай патрэбы і карысці трэба было прабірацца і праз гэтае балота, у якім яны ледзь не загінулі. «Усё роўна трэба абследаваць абодва», – нарэшце сказаў Віктар. «Дык пачнём ужо з таго, які меней вядомы». Яны пільна прыглядаліся да балота, ці не відаць слядоў незнаёмага чалавека. Але сярод сваіх слядоў новых нельга было заўважыць. А можа, ён у другім месцы перайшоў? Прайшліся ў адзін, другі бок, але ніякіх слядоў не знайшлі. Як жа не хацелася ім зноў лезці ў гэтае абрыдлае балота! Адно што ў дзень ісці было куды лепш, як уначы. Апрача таго, заўважылі, што за апошнія суткі балота крыху пасушэла. «Відаць, паводка яшчэ не скончылася», – сказаў Мірон. «Вада ўсё падае. Гэта для нас добра». Перайшлі на той бераг і пайшлі ў абход, як і раней. Зноў пачалася цяжкая праца. Зноў у роспачы соваліся яны ва ўсе куткі і кожны раз без выніку адыходзілі назад. Вось абахнулі адзін бок, другі, а выйсці ніякага няма. Абышлі трэці бок і завярнуліся зноў назад. «Значыцца, чалавек прыходзіў не на гэты востраў, а на наш», – упэўнена сказаў Віктар. У кутку, адкуль хлопцы пачалі абследаванне апошняга, паўднёвага берага вострава, сярод дрэў і лазняку яны заўважылі ваду, нібы азярцо. Яны і раней бачылі яе, але палічылі, што сюды няма чаго совацца, і пайшлі далей, да месца сваёй пераправы. Цяпер жа зацікавіліся і гэтым месцам. Калі праціснуліся праз лазняк, убачылі крынічку, якая, відаць, выцякала з балота ў возера. Крыху далей крыніца была перагароджана нібы грэбляй, перад якой вада крыху затрымлівалася і стварала тое азярцо, што хлопцы бачылі з берага. Цяжка было распазнаць, ці прыродная гэта грэбля, ці зроблена людскімі рукамі. Праўда, два зламаныя дрэвы з галінамі, кучы ламачча ляжалі так, як чалавек не рабіў бы. Але з другога боку, цяжка было даць веры, што ўсё гэта навалілася тут выпадкова. Перад грэбляй з вады вытыркаліся тры стажкі, нібы копы сена. Зноў жа нельга было даць веры, каб такія стажкі стаялі выпадкова. Раптам каля грэблі плюхнуліся ў ваду дзве-тры невялікія жывёліны, падобныя да выдры, якую хлопцы бачылі раней. «Бабры!» – крыкнуў Віктар. Гэтае з'явішча так зацікавіла хлопцаў, што яны забыліся і на голад, і на зморанасць, і на таемнага чалавека, і на сваё становішча. Столькі разоў яны чулі і чыталі пра гэтых рэдкіх, каштоўных і цікавых жывёл, якія захаваліся ў рэчках лясных раёнаў РСФСР і УБССР. Столькі чулі пра іх паселішча, жыццё. І вось цяпер яны бачаць іх сваімі ўласнымі вачыма, ды яшчэ ў першабытных, прыродных умовах. «Дык вось як яны жывуць», – прамовіў Мірон. «Трэба будзе добра прыгледзецца да іх». «Абавязкова», – згадзіўся Віктар. «Варта спецыяльна дзеля гэтага застацца на адзін лішні дзень». Сёння было позна ўжо гэтым займацца. Надыходзіў вечар. Хлопцы даўно ўжо выйшлі з дому, і трэба было спяшацца, каб не пагас агонь. Зірнулі мімаходзь на бабровае паселішча і пайшлі далей. Уся гэтая мясціна выдавалася зусім нягрузкая. Калі праціснуліся праз зараснік, то адразу выйшлі на ўзгорак, а за ім недалёка убачылі і сваю рыбную сажалку. «Вось табе і на», – крыкнул Віктор. Навошта ж мы пакутавалі на балоце, калі тут усё такая добрая дарога. У высахлай сажалцы відаць было шмат слядоў не толькі звяр'я, але і птушак. Відаць, усе паласаваліся нашай рыбай, заўважыў Мірон. Так скончыўся гэты дзень. Здавалася, ён быў такі самы цяжкі, няўдалы, безнадзейны, як і папярэдні. Але хлопцы неяк менш непакоіліся і не пакутавалі, як тады. Новыя падзеі адцягнулі іх увагу ад сумных думак. А на другі дзень доўга не маглі вырашыць, за што ўзяцца, ці дарогу шукаць, ці ісці паглядзець баброў. «Зразумей жа ты, – даводзіў Мірон, – што ад дарогі залежыць наше выратаванне. Нельга з-за цікавасці рызыкаваць жыццём. Калі будзем ведаць дарогу, тады заўсёды можам вярнуцца і спакойна заняцца нагляданнем. Я не кажу, каб абавязкова ісці дадому. Хай мы знойдзем хоць след чалавечага жылля і адтуль вернемся». Віктор жа даводзіў сваё. «Ну як жа ісці далей, калі побач такая цікавая рэч? Калі яшчэ вернемся, ды ці вернемся наогул, невядома. Можа, гэты след за 20 кіламетраў. Ці захочаш тады ты сам вяртацца назад? Я не спадзяюся на гэта». Доўга спрачаліся яны і нарэшце вырашылі кінуць жэрабя. Лёс вырашыў на карысць Віктара. Праз некаторы час яны былі каля бабровага паселішча. Спачатку уважліва агледзелі будоўлю. Адно з паваленых дрэў мела сантыметраў 40 таўшыні, другое крыху меней, а побач было шмат танчэйшых пнёў. «Няўжо ўсё гэта яны самі звалілі?» – дзівіўся Мірон. «А то хто ж? Глядзі, як падпілавалі!» Усе пні былі завостраныя, нібы калы. Таксама былі завостраныя і канцы дрэў. Бабры пачыналі грызці навакол шырокай паласой, а потым усё вузей і вузей, пакуль дрэва не ламалася. «Няўжо яны па свайму жаданню валяць гэткае дрэва у той ці іншы бок?» – запытаўся Мірон. «Мусіць так, бо бачыш, няма ніводнага дрэва, паваленага ў другі бок». Тут яны заўважылі вялікую асіну, якая была падгрызеная так, што здавалася, яе можна было б зваліць пальцам. «Не!» – крыкнуў Віктар. «Хоць сам загіну, а падпільную, як яны будуць валіць гэтае дрэва». І сапраўды, справа была такая цікавая, што нават Мірон не хацеў ужо ісці адгэтуль. Здалёк грэбля здавалася абы як накіданай кучай, а зблізку выявілася, што ўнізе галлё шчыльна пераплецена, нават замазана зямлёй, і вада затрымлівалася як след. Такія самыя былі і іхнія хаткі. Ад зямлі у вадзе яны ўздымаліся не меней, як на рост чалавека. Верхнія пласты галля здаваліся наваленымі абы як, але чым глыбей, тым лепей яны былі апрацаваны, пераплецены і замазаны. «Бачыш, вунь пад вадой чарнеецца дзірка», – тлумачыў Віктар. «Гэта іхні ўваход. Такіх уваходаў некалькі, а самі яны жывуць на другім паверсе, куды вада не даходзіць. Значыцца, цяпер яны сядзяць у гэтых стажках? Цікава было б злавіць, каб паглядзець бліжэй». «Не, брат, гэта нялёгкая справа. На тое ў іх ёсць некалькі выхадаў. А можна іх есці?» «А ты ўсё з харчовага пункту погляду разглядаеш», – засмяяўся Віктар. «Не чую, каб іх елі. Не гэтым цікавяцца, а іх футрам ды яшчэ нейкай бабровай струёй. Кажуць, нейкія лекі». Яны уважліва разглядалі будоўлю, абышлі ўвесь участак і каля другога берага сярод зарасніку убачылі чацвёртую хатку. Яна была пабудавана на карчы, і вада ледзь дакраналася да яе фундамента. Трэба было ступіць толькі крок з берага, каб апынуцца на версе гэтай хаткі. Хлопцы зараз жа і ўзлезлі на яе. Яны зусім не чакалі, што пабудова будзе такой моцнай. Яна лёгка вытрымала двух чалавек. Цікава было думаць, што пад іх нагамі сядзяць бабры. Але Віктар выказаў думку, што мусіць яна пакінутая, бо на ёй ляжыць старое галлё, у той час як на іншых ёсць свежае, нядаўна згрызенае. «Яны кожны год рамантуюць свае хаты», – казаў Віктар. «Можа, цяпер зробім засаду, каб падпільнаваць іх?» Знайшлі адпаведнае месца, сушэйшае і гусцейшае, схаваліся і пачалі чакаць. Прайшло з паўгадзіны, гадзіна, а бабры не паказваліся. «Мусіць, яны напалохаліся нашага шастання», – прашаптаў Віктар. «Наогул у дзень яны не любяць выходзіць, а цяпер тым больш». «У такім разе не варта болей і сядзець», – падхапіўся Мірон. «Лепш за гэты час пойдзем па сваёй справе. А сюды прыйдзем заўтра, ціхенька, каб іх не спужаць». Думка была слушная, і Віктар мусіў з ёю згадзіцца. Пайшлі далей вакол вострава. На гэты раз справа спрашчалася тым, што не трэба было абследаваць ні ўсходняга боку ад возера, ні заходняга, ад другога вострава. Нават з паўночнага боку заставалася толькі палова, бо другую, як было вядома, таксама атачала возера. Заставаўся такім чынам толькі паўднёвы бок. За яго і ўзяліся. Але як ні стараліся, як ні соваліся наперад, нідзе не маглі выйсці. «Якім жа чынам той чалавек прабраўся?» – дзівіліся хлопцы. «А можа, гэты недакурак якім-небудзь іншым спосабам трапіў сюды?» – выказаў думку Мірон. «Можа, варона на хвасце прынесла?» – насмешліва сказаў Віктар. «Чаго смяяцца?» – сур'ёзна адказаў Мірон. «Калі ніякага іншага тлумачэння няма, дык можна падумаць, што якая-небудзь птушка несла ў сваё гняздо ды згубіла. І гэтае дапушчэнне зусім не горшае за тое, што вось нейкі чалавек чамусьці караскаўся праз балота, рызыкаваў жыццём, убачыў жыллё людзей, пастаяў, пакурыў і павалокся назад». Разважанні Мірона таксама мелі рацыю. Віктар зусім збянтэжыўся. «Няўжо ж прыйдзецца ўсур'ёз згадзіцца, што гэты недакурак сапраўды варона на хвасце прынесла?» – сказаў ён. «Я гэтага не кажу. Я толькі зазначаю, што і такое тлумачэнне не горшае за іншае. Так або іначай, а трэба рыхтавацца да жыцця тут, прынамсі, на некалькі тыдняў. Улетку, безумоўна, дзе-небудзь падсохне настолькі, каб выбрацца. Тады лепш рабіць складкі. За гэты час можна накідаць галля і дрэў гэтулькі, што па іх лёгка будзе прапаўсці». «А гэта думка добрая», – ажывіўся Мірон. «Гэтак і пачнём рабіць. Нават можна ў баброў пазычаць дрэвы, бо самі мы не здолеем так іх сячы». План гэты спадабаўся абодвум і значна супакоіў іх. Гэткім чынам яны самі маглі дзейнічаць і набліжаць сваё выратаванне, а не сядзець чакаючы, пакуль прырода зробіць ласку і падсушыць балота. Адной думкі аб такой магчымасці было досыць, каб энергія ў хлопцаў падвоілася. Віктар адразу ж загарэўся і пачаў марыць. «Калі мы кожны дзень будзем падкідаць галля, то можна зрабіць такую грэблю, што па ёй нават ехаць можна будзе». «Не надта захапляйся», – сказаў Мірон. «Як толькі станеш, то твая грэбля праваліцца». «А я стаяць не буду. Абы толькі дакрануцца нагой. Не паспее галіна паддацца, як нага мая пераскочыць далей». Разважанні былі слушныя. Хлопцы прыгадалі, як ім даводзілася перабягаць раку па тонкім лёдзе. Як трашчаў пад нагамі і, напэўна, не вытрымаў бы чалавека, каб той спыніўся на месцы. Гэтак сама можна перабягаць па вадзе па дошках, хоць стаяць на іх нельга. Калі ўсё абгаварылі і цвёрда пастанавілі зараз жа прыняцца за работу, Мірон спыніўся, паківаў галавой і сказаў: «Ну і наплялі мы з табой глупства». «Якога?» «Каб хто накідаў нам галля зверху, то, можа, і сапраўды мы маглі б перабрацца па ім. А калі мы самі пачнём хадзіць туды і сюды ды насіць галлё, то ўсё і затопчым у балота пры першых кроках». «Ясна», – сказаў Віктар. «Цяпер буду фантазіраваць толькі тады, калі добра абдумаю пытанне». Яны ціха пайшлі на прасткі да сваёй хаты. Хоць думкі іх былі далёка адсюль, але па прывычцы яны пільна прыглядаліся да кожнага куста, да кожнага кутка. і пад адным кустом заўважылі нешта светла-шэрае. Угледзеліся. Заяц сядзіць сабе і глядзіць на іх, вылупіўшы вочы. Праўда, ветрык дзьмуў акурат з яго боку, так што ён мог іх і не ўчуць. Але ж затое бачыць павінен быў. «Мусіць спіць», – сказаў Віктар. «Паспрабуем падкрасціся». І яны пачалі красціся так ціха, што нават адзін аднаго не чулі. Толькі сэрца калацілася моцна-моцна. Крок за крокам пасоўваліся наперад. Вось ужо заяц відаць зусім выразна. Ляжыць на жываце, падкурчыў ногі, вушы натапырыў, а сам глядзіць хлопцам у вочы. Нават нейкі жах ахапіў таварышаў. Чым бліжэй, тым больш хваляваліся яны. Вядома, ён зараз ускочыць і ўцячэ. Але заяц не рухаўся. Апошнія 5 крокаў для хлопцаў былі такімі пакутнымі, што нават бадзянне па балоце, як яны казалі потым, здавалася ім лягчэйшым. Невыказаная напружанасць, надзея, жах, што вось-вось уцячэ, зноў надзея, боязь, што пад нагою ў каго-небудзь з іх хрусне галінка, усё гэта было надзвычайна цяжкім перажываннем. Вось Мірон замахнуўся дубінай, і заяц забіты. «Эх!» – вырвалася ў абодвух хлопцаў, нібы яны перанеслі вялікі цяжар. «Якім чынам гэта магло здарыцца?» – не верыў сваім вачам Мірон. «З імі гэта здараецца. Мая бабуля казала, што аднаго разу, калі збірала ягады, дык яна сама натрапіла на такога зайца. Але чамусьці яна пабаялася хапаць яго голымі рукамі і пачала адвязваць фартух. Заяц прачнуўся і ўцёк. Вялікая была радасць хлопцаў, але не меншыя былі і скаргі на тое, што няма нажа, калі прыйшлося зайца разбіраць. «Дзіўная рэч», – заўважыў з гэтага поводу Мірон. «Кожны раз мы скардзімся на гэта тады, калі трэба радавацца, калі ёсць, што есці. А калі няма чаго есці, мы не скардзімся. А ты ўсё мудрагеліш ды філасофію разводзіш з кожнага глупства», – упікнуў Віктар.